шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Мы так привыкли до одиноты, не только наша семья, мне подается, все белорусы сами по себе. Мы настолько привыкли кучковаться своими семьями, своим невеликим околением, что вельми тяжко сутыкаться, добирать некому иншему, робить больше шильной, моцной супруги. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Вольга і Віктар Савіцкія – менская сям'я, якая мае 6 дзяцей і 6 унукаў. Яны разважаюць пра тое, ці ёсць у свеце месца беларускамоўным дзецям. Можно прожить со своей философией особенно, отбудовавши 10 маленькую хатку у лесе, и прожить, и не ведать, и не хотеть ведать, и не бачить, не лазить ни в какие проблемы. Те есть это добро? Нет. Я лечу, что это жахливо, и детей это ничему не научить. Яны выйдут у света, и яны не смогут жить с этим. В этом свете места не будет, конечно. Вось, почему? Какие мы зараз снимаем? Ну, чому? Вось еще, им есть всюду место. В этом есть проблема. Віктар кажа, што шмат думае пра тое, што адбываецца вакол, як у гэтым свеце вырасціць дзяцей. Мы дзяцей выхоўваем такіх, якімі патрабуе грамадства. Мы другімі іх выхаваць не можам. Нам просто не дазволяць іх другімі. Ніяк. Вось гэта добра, а гэта дрэнна. І ўжо што-небудзь інакш пераправіць тут. Гэта не пад сілу бацькам. Таму што спрачацца з установкамі грамадскімі, што добра, а што дрэнна, без сэнсу. Все равно грамадства перапаможа. Іх многа, у іх сілы, у іх сродкі, у іх тэхніка, мозгі, інтэлект. У іх усё ёсць для таго, каб сваё сверху. Тому наша задача батьков не столько выхававшая в этом громадстве, хотя может быть и в другим, я не ведаю, я в другим не живу николи, а в этом громадстве не столько выхававшая, сколько рослинная. Вырастите. Старшить, как он был здоровый, догледженный, навучанный. Гэты назиранні і думкі не заўжды цешаць яго. І чым далей ідзе час яго жыцця, тым больш дзіцёнак аддаляецца ад сям'і, ад бацькоў, пачынаючы з садка, далей школа, інстытуты, потым праца, армія, і ўсё ўжо, армія там ўжо практычна бацькоў там нема. Там ідзе поўнае уладанне асобай грамадства і ягоных інстытутаў. Вот наша роля ўжо канчаецца поўнасцю на гэтым этапе, нават хутчэй. Грамадства бярэ яго сабе і робіць яго тое, што яму трэба. Калі ўжо ціск у садку ці ў школе, а ціск яно ўсё роўна пачынаецца, таму што і выхавацелькі, і настаўніцы, кожная нясе сваю сям'ю і таму спрабуе навучыць іх нечаму іншаму. Быць у соцыуме, быць сярод грамадства, быць гэтым грамадствам разам з імі. І тут пачынаецца тое, што дзіцёнак безабаронны, таму што дома яго вучаць так, у школе яго вучаць так, а ў бацькоў ніколі не хапае часу больш, як кажуць, шчыльна агарадзіць гэтага дзіцёнка. Ну, заняты чым? Заняты добываннем грошай. Вельмі файная эксплуатацыя, зноў жа такая атрымліваецца. І за нас, нашых дзяцей, у большасці гадуюць садкі, школы. У размове ўдзельнічае самы малодшы сын Савіцкіх – Богдан. Данік – агульны сын Віктара і Вольгі. Ад папярэдніх шлюбаў у іх яшчэ дзеці – дарослыя, якія знайшлі, ці яшчэ шукаюць свой шлях у жыцці. І якія ўжо дадалі ў сям'ю Савіцкіх 6 унукаў. Данчык, стэпэ пачынаем. Да, Данчык першы. Самых, у каго 7 лет, з табой пачынаем. Да, Данчык першы. І адзін мужык, астатнія ўсе жанчыны. Потым у яго ідуць старэйшыя сёстры. Ксенія, Каця, Уля. Анюта, Уля і Яна. Здаецца, усе 6. Вот. Такі вот у нас дзеці. Такі внукі. А внукаў это... Пяцёра ўнучак. І адзін унук. Да, вот. Шостёра. Што жанчын, што дзяцей, што внукаў. Так само пяцёра жанчын і адзін хлопец. Ты ходзіш у школу, в садок? В школу. У яку школу ты ходзіш? 23-я гімназія. То ты што, першы клас, то? Первый А класс. А кто у тебя наставница, Зоя Александровна? Да. Откуда вы ведаете? Потому что у меня старший сын так само учился у Зои Александровны. Он теперь пошел в 5 класс. Разумела. А что тебе подобается в школе? Мне подобается читание. Выявленное мастерство. Як потом лечим, як займемся в математике. Як лічимо прописи. І ще у нас там є ще одна наставниця, яка приходить у другу половину дня. Її звуть Аліна Геннадівна. Тільки іноді її діти не слухаються, і вона так злиться. А як зробити так, щоб діти слухалися? Этого уже никто не ведает. Потому что их там не укласти спать. Как укладешь спать и оставишь их одних, там они балабонят, пока Алина Геннадьевна не придет. Так может не треба спать? Нет, до второго класса мы будем спать. А хочешь его спать? Не все. Или никто хочет, так? Все дети не хочет, а мы спать, но все-таки пришлось спать в первом классе. Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки. У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожний тиждень у ефірі «Голоси, портрети» поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг. Ви на хвалях радіо «Свобода». З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Ваші діти». Віктор каже, що як шакав сина, ведає тільки Бог. Хадують його, може, і інакше, як старейших, бо вже мають великий досвід і бачили різне. Але кажуть, що люблять своїх дітей однаково і кожного по-своєму. Виховавчі процеси вельми політизовані, да, і даються батькам тяжко. Ну, наприклад, ми вчимо розмовляти дитинка з маленства по-білоруську. Своєю мамою. Але ж, це вже моя больна тема. Я хоче і знайшла, як католіка по-польську. Вельми шмат цікавих дисків по-російську. Єсть некоторі українські речі, а на нашій мові нема. Випустили некілька шикованих книжок, добрі вірші про літери, про азбуку. Вельми подобається книжка про капітана Танаку, Богдан на ній вирос. У нашій Ніві була сторонка дитяча. Зараз нема ж, када. Можна навчити дитинка шмат яким мовам. Шмат якого пристосування ёсць, акрамя своєї родної мови. Ось это вот цікаво. А причина тут у нас. Серед нас живе. Тут за стенкой, вот на вулиці. Причина у нас, у белорусов. Вона не звонку нав'язана ні русскими, ні поляками, ні українцями. Вона наша. Ми такі. Чому такі? Я не ведаю. Я узгадаю ліцей Колосовський. И не провучившись ни дня, у нас одобрали бутынок. Это Катька поступала. Я памятаю этот жах на вучание. Ой, зараз не мафицей. Главное, что он есть. Просто это жах его, что мы до этого призвычаились. Это добро, что он есть. И не глядя ни на что, можно створить свое. А лишь ведь, окажется, для этого треба ахверовать нечем. Свої думки Віктор навіть записує, не сподіваючись на свій негуманітарний, як каже, склад розуму. Білорусизація тримається і рухається сьогодні висілками приватних особ, смугарів, аматорів на фоні амаль повної боякості офіційних державних установ. Але приватні ініціативні намагання викликають у громадстві насторожений день довір, тому їхня активність часом може більше побурити, ніж створити. І Вольга, і Віктор признають, що хотіли і хочуть, каб їхні діти не підходили до цього громадства. Розуміють, що громадство буде їх виштурховувати, як це сталося з дочкою Катей. Вона вчиться тепер у Польщі, а недавно народила там дитя. У нас зять юрист. У моей старшей дочки она побралася шлюбом с хлопцом со Сморгоні. И он скончил тут юридичное навучание. Ну, можна сказати, перед отриманням диплома мій вельми великий тиск звонку. Ну, як це у нас кажуть? Магабісти, що гости, хто тисне? Да, промивають мозги. Не жадаєте на нас попрацювати так? Ну, не у штаті, а так, як це кажуть? Місним стукачом. Хлопець оказався більш моцним, він перехитрив, пережив це. Ну, про два тижні пішла повестку в армію. Да, хоба одразу, коли б не батьки. А це що, ти держала? Ні, хоба одразу забрали. У них народился детенок. Потребно зробить документы. Вышло, что детенок народился на территории Польши. Это же не значит, что он стал поляком. И тут начинается кола зачарованная. Детенок народился не на территории Беларуси, значит, мать не мая, ну, тиамаль не мая никаких прав, ни на какие там пособия и льготы. Вольга каже, што ўсё адно галоўнае ў жыцці гэта мець магчымасць рэалізацыі і не заставацца ў межах прымусовага гета. Дети находят свой шлях. Потому что мы их подпихиваем. Мы кажем, что за этим забором есть нечто большее. Там можно найти, можливо, то, что тут не знайдешь. И главное, не то, что есть можливость съехать, жить там, идти, застаться тут. Я ведаю докладно, что вот моя старейшая дочка Катя Рына разом с мужем и там у себя размовляют на своей мове. Кожны з дзяцей савіцкіх пайшоў сваім шляхам. Гэта таксама адзін з прынцыпаў іх сям'і. Свабода ў сям'і дае ім свабоду і ў грамадстве. Навучыць свабодзе. Навучыць свабодзе і адказнасці за гэтую свабоду. Гэта самае асноўнае. Адказнасці. Таму што вельмі падабаецца анекдот. Я пра яго раскажу. Перавозіць зоапарк у самалёце. Ворона б'ецца ў клетцы. Свабоды хачу, свабоды. Носорог каже, ворона, ну что ты не тусишься? Ну, сидела б ты спокойно. Я свободы хочу, я птушка свободная. Ну, каже, ну разве так свободы хочете? Разбегается хрясь у борт самолет напополам. Все падают. Ворона, кар, довольная лететь. Каже, носорог, ты летать умеешь? Не, ну и на одного, что это без свободы. У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.